بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله. بوكي جروب الرحمة نيولين دنيو أيوب الإسلام سنت برمبي سنت برمبي جل وعلا ديكو ديماني كوتي فسيني تعمليين بن جوتاي وخمني كبير كورلين كوي عمل وجوت bu jeexee rek ñu taxawal ko mu jëm ci hadiyu nabi sallallahu alayhi wa sallam ci ramadan. Lan mooy li nga xam ne mooy njàngaleem yonente bi alayhi salatu wasalaam ci weeru koor, njàngaleem nga xam ne moo nekkoon ak njubam nga xam ne ku ci tënku rek sa ramadan dana nekk ramadan gu jub, dana nekk koo xam ne rek ku jaar ci aw yoon la. Ñu tàmbali ko nag ci weeru koor gi 1446 depuis 2025. Di ñaan borom bi jalla waala mu wërsëgal ñu ak sellal suñuy pas-pas ak suñuy wax ak suñuy jëf. Jaaduna julit bi jamono ju nekk mu jéem a xam nan la war a woore wootale ci biir weeru koor, parce que attey koor moom yu bari yu bari xam nañ ko. Waaye nag ni mu war a woore nag nga xam ne dëgg-dëgg boo xoolee ci wàllu comportement bi ci la jëm, dëgg la sax ay atte mën na caa amaale. Loolu dëgg-dëgg moo tax a jug koor gi, moo tax a jug li nga xam ne moo di jotaay bii, mooy dëgg-dëgg comportement ci biir weeru koor, mooy hadi. Hadi mooy loo xamee ne day gën a jeng ci suluk nga xam ne julit bi bu defee ay atteem, taxawe ay wooram, aju ci wàllu atte fiq yi ba noppi ci biti, góorgóorlu, fexe ba góorgóorlu ba nekk ci biir itam, fexe ba jubbanti ko bu baax a baax. Tey jii moo nekk jotaay ndaje bu njëkk mi, jotaay bu njëkk bi. Xadis bi bi ñu war a jàng tey, tem bi muy waxtaanee mu bokk ci njubug yonente bi alayhi salatu wasalaam, mooy bu ramadan di dugg si yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon na maanaam bégaloon na jullit ñi, loolu ci ak njubam la bokkoon. Bégal jullit ñi ci tabbi ki nga xam ne ramadan tabbi na ko, ak soo ñileen ci ñu jëm koo màng ci ay yiw ci ay tiyaaba. Xadis bi xadis la bu wér, nekk ci yenn ci as sunan kadalika alimaam ahmad soloo ko, jële ci abi horeira radiallahu anhu mu wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam day wax ne ataakum ramadanu shahrun mubarak farada allahu aza wajalla alaykum siyama tuftaxu fihi abwaabu samaa wa tuglaqu fihi abwaabu aljahim وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. الإمام أحمد صلونكو الإمام النسائي صلونكو كذلك الإمام الشيخ ناصر الدين الألباني عليه رحمة رب العالمين عليهم رحمة رب العالمين ويرلنكو صحيح الإمام النسائي يرنتبه عليه الصلاة والسلام بقنتي أنجبم bokk na ci li nga xam ne mooy doxalinam ci weeru koor, mooy bégal jullit ñi su fekkee weeru koor daa dugg si, soññi leen ci ñu màng ko. Xadis bi yonente bi alayhi salatu wasalaam laa wax ne dikkal na leen, dikkal na leen kum googu nag mboolem jullit yaa ngi ci biir. Dëgg la saxaaba yi nag dëgg-dëgg ñooy njëkk a dugg ci xitaab bi, parce que ñoom la doon waxal. Waaye nag képp koo xam ne rek ab jullit nga da ngay dugg ci biir, nee na ramadan dikkal na leen, mu nekk weer wu yàlla barkeel. Kon barke gi sharia mo ko ko jox parce que mbirum barke da doon lo xamni ñu bari bari dañ ci féré gul iji waaw mbir mu nekk dañ koy jàppee barke te fekk mën naa ba jàam barke waaye barke barakatu shariya buñ ko waxee mooy loo xam ne sharia moo wax ne lii barke da ca am barke nag buñ ko waxee mooy yiw yi dolliko te la chaque ci ne ramadan yiw yi ni mu ciy dolliko du dollikoo noonu ci wenn weer moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam wax ne weer la wu yàlla barkeel kon barke gi moom yàlla jalla wa ala moo ko ko def te mooy yiw wu bari moo ci yokkoo woo xam ne amul ci yeneen weer yi ci des borom bi jalla wa ala da ci farataal li nga xam ne moo di daa farataal ci yéen woor ko daa farataal ci yéen woor ko ñoom képp koo xam ne ab julit nga rek dañoo farataal ci yow nga woor ko xam nga kii kon mi ngi bégal julit ñi ci xamal gi mu leen xamal ci ne weer wi weer wu ñu barkeel la ndax mbir mu nekk bu la sharia waxee ndaa am barke la chaque ci ne da nga ci kontaan ndax da nga jàpp li ngay fas mooy loo ci def rek barke bi day loo ci def rek yiw day yokk ginnaaw noonu la demee nag la gën ci liñ ciy def mooy woor moo tax yàlla daa farataal ci yéen woor moom rek nag lañ ci farataal nag yi ci des yépp dafa doon loo xamee ne sunna la soo xam ne nit ki bu demee ba di ko def na jàpp ne daa farataal comme weeru koor moo tax du ko mën a sàggane kon li gën ci liñ ciy def mooy woor ko boo loola jàllee nag ngay taxaw ay guddeem loolu ci ay njubam la bokk danañ ci ñëw insha allah kon yàlla ko farataal comme ni ko yàlla waxee ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun moo tax leen ni ci waram xam-xam di wax ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ay waxam ki jëfam ak ki nangu gu muy nangu ak saxalam gi muy saxal mbir yi yooyu yëpp boo ko boolee dafa firi alquran alkarim moo tax mbooleem alquran alkarim sunna firi na ko moo tax julit bi góor-góor li jàng tafsir ibn kathir boo ci tafsir gën a ràññiku ci firi alquran ci sunna yonente bi salallahu alayhi wa sahbihi wa sallam yàlla nee na dama farataal ci yéen woor comme ni ma ko farataale woon ñeneen te ñeneen jiitu woon ndax ngeen ragal yàlla borom bi jalla wa ala yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ci ubbi bunti asamaan loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko wax bunti asamaan dañ koy ubbi mooy yiw wi day bari yoonu yiw wi day yomb te itam day bari jambi da ciy mën a góorgóorlu bu baax beneen bi itam dañuy ub bunti sawara maanaam sabab ya taxoon doomu aadama ci boppam mën a nekk ci ay mooy yàlla wala ci ay caaxaan wala yoo xam ne yàlla gërëmut la yooyu dañ koy tëj te mooy cheytaane cheyaatin yi nga xam ne ñoo fi nekkoon daan soxal nit ñi daan leen wan loo ginnaaw yoon yàlla yi ñoom itam dañ leen di jéng ñaari mbir a ngi noonu sawara ay buntam dañ koy tëj cheyaatin yi nga xam ne ñoo doon woote jëme sawara dañ leen di jàpp jéng leen ña féetteerlu loolu rek la chaque ci ne neexal mbégte féete ko wax dëgg yàlla parce que noon bi gën a màgg ci noonu doomu aadama yi moo di cheytaane moo ci boolee bakkanam kon tey weeru koor li nga xam ne moo doon gàllankoor nit mooy cheytaane loolu moom dañ ne xanaa bakkanam moo ci des te bakkanam moom la chaque ci ne koor gi war na ko mën a nat su fekkee mi ngi woor te na ko yàlla santaane bànneexu bakkanam moom koor gi mën na koo damm kon nag war naa mën a góorgóorlu ci wépp yow yiw wépp yoon woo xam ne yoonu yiw la woo xam ne bu ci jaaree dana gën a mën a dolliku aw yiw ji nga xam ne mi ngi feeñewu ci mooy wane ci ne ramadan daa am barke parce que barke gi mooy yiw wi dolliku kon nag su fekkee sa yiw dollikuwut kon barke goo gii ramadan am mënu cee jot lu jar a bàyyi xel la lu faaw ngay jëf say yiw di dolliku te jëf yooyu li ko waroon a gàllankoor dañ ko dindi ubbi nañ bunti àjjana bunti asamaan bunti àjjana sax ci yenn riwaayat la wax ndiki noonu ub bunti sawara jéngi cheyaatin yi nga xam ne yu féetteeru la nga xam ne ñoo doon gàllankoor nit ñi loolu la chaque ci ne mbég la féetewu ko kaw yonente bi alayhi salatu wasalaam teg ci soññu jullit ñi ñu màng ko mu ne am na guddigu ci nekk koo xam ne moo gën junniy weer te mooy laylatul qadri allahu akbar yàlla moo ko wax inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatil qadr laylatil qadri xayrun min alfi shahr nee naa laylatil qadri moo gën junniy weer nee na kuñ ko xañ day aw yiwam kooku xañ nañ ko mboolemi yiw kooku xañ nañ ko yiw wu bari kon nag jaam bi la chaque ci de yonente bi alayhi salatu wasalaam jiital gi mu jiital ci ne weeru koor dikk na yàlla farataal ci yéen ngeen woor ko muy ay junj yu bari yo xamne jambi war na ci xamne ci na kon li kon barke la wax wax gi wax ne wéru wuñ barke la ya bel da jafaratal ñen wor ko tek cene da ci ci ubbi bunti aljana tej ji bunti sawara jeng yi shayati li lolu ci ngeel biir nge bu ko jambi degge da na xamne kon wéru wi mom wéru tagatu la wéru école la kon na go gorgolu bu baax ci samay jaamu yalla su ko defé nak ginaaw bi lolu jalle mu ne amna guddiku ci nek go xamne mo gën jinni wér te guddi gogu xibaar nañ ci ne ma ngi ci fukki fan yu mujjii ya rawati ne ya ca tool kon jambi su amee tawfiq dana góorgóorlu kem kàttanam nga xam ne balaa guddi gaa ñëw dana fekk taamana jaamu yàlla nga xam ne moom qattan guddi ga moom dana ko fekke su fekkee góorgóorlu na farla bu baax ba yow yaramam taam ko ak xolam fukki guddi yee bu ñëwee moom da koy mën a naafile guddi fukki guddi yu mujji yi da koy mën a naafile nga xam ne lii am njàngale akub yar akub jubbanti féete wu ko kaw nga xam ne jullit bi teel nañ ko leeral teel nañ ko bégal mu ànd ak mbégteem di góorgóorlu ci ay jaamu yàlla laata guddi googu ñu koy wax ñëw fekk na mi ngi koy waajal bu baax fekk na tàmm na ko nag lañ koy waajalee tàmm na ko nga xam ne bu ñëwee rek jeex na loolu la yonente bi alayhi salatu wasalaam bëgg ci jaam bi waaye nag koo xam ne njéem mbégte lii ak soññee gi sa yoon nekku ci diglu woo ko di taxewoo ay guddam ay guddeem lu dul ramadan ay caaxaan nga ko jàppe ak i fo ak i je ak i fuba lu nekk nga dugg ci la chak ci ne kooku weeru bu ko yaani laylatul qadri rombee du bett kenn kon nag jullit bi nag yëg ne loolu ci njubug yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ci la bokk góorgóorlu bu baax ci màng ko wax loo ci def ci aw yiw day yokk dikk noonu itam loo ci def ci ay bàkkaar du bokk ak nga def bàkkaar ci yeneen weer yi lu jar a bàyyi xel la moom itam lu jar a jar a bàyyi xel la parce que barab lu yàlla màggal jamono yu yàlla màggal la in azuma zamanu wal makanu azumat ltaaxatu wal asyanu te loolu ay tegtal yu bari da koo wane ci alquran ak sunna kon mbokk yi loolu ci ak njubam ci la bokkoon insha allah jotaay bi nag far weekend lay am samedi dimanche insha allah subak jaamu dana amaat ñu àndaat ak yéen ci beneen tomb bi wane li nga xam ne moo di li yonente bi alayhi salatu wasalaam daan doxalee ci biir weeru koor wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain.